prayer to sing your praises. Thank you, Lord Jesus. Oluma chukwu na lukari na kali. Oluma chukwu na lukari na kali. Kana oluma, oluma chineke bu. Olu diezi ma, chineke imena. Imena, onye dedike imena. Imena, onye nagwori a imena. Imena, sobuta mo. Chinda do ma.